Önce coğrafya Arap Yarımadası isimli bu ilk giriş dersimizde bir serlevha ayetimiz var. Ve fil ardı ayatun lil muqinin ve fi enfusikum efela tubsiru. Allah'ın yeryüzünde ayetleri vardır. Ayetler vardır yeryüzünde. Kim içindir bu ayetler? Lil muqinin, ikna olacaklar, gönlü yatışacaklar, akleden kalbini kullananlar için yeryüzünde ayetler vardır. Ve fi enfusikum, kendinizde de ayetler vardır. Hala görmeyecek misiniz? Dolayısıyla yeryüzünde ayetler varmış. Yeryüzündeki ayetleri okumak için yeryüzüne dönmek lazım. Yeryüzü ayetlerini Kur'an'dan okuyamazsınız. Yeryüzü ayetlerini yeryüzünden okuyacağız. Onun için Kur'an'ın parçalarına sadece ayetler değil, kainatın parçalarına da ayetler diyor Kur'an. Gök ayet, yer ayet, güneş ayet, ay ayet, gece ayet, gündüz ayet, insan ayet, hayvan ayet, su ayet, toprak ayet, aklınıza gelen her şey ayet. Ve aslında Kur'an ayetleri tabiat ayetlerini gösteren birer parmak. Parmak ayı gösterirken parmağa bakan yanlış yere bakar. Aya bakan doğru yere bakar. Ve Ankebut suresinin 20. ayeti. Kul siru fil ard. Fenzuru keyfe bede'el halk. De ki gezin, dolaşın yeryüzünü. Ve yaratılış nasıl başlamış inceleyin. Nazara incelemek için bakmak demek. Dolayısıyla bu ayet bir emir. Gezin, dolaşın yeryüzünü. Niçin gezin, dolaşın yeryüzünü? Yaratılışın nasıl başladığını incelemek için. Bu ayete aslında biyolog ayeti de denilebilir belki. Eğer fiziki yaratışı incelemek için bakacaksanız fizikçi ayeti de denilebilir. Eğer kainatı, astrofiziği inceleyecekseniz o zaman astronomi ayeti de denir. Astrofizik ayeti de denir. Eğer kimyasal yaratılışın başlangıcını inceleyecekseniz kimyacı ayeti de denir. Eğer varlığın dili olan, varlığın kodu olan matematiği inceleyecekseniz matematikçi ayeti de denir. Eğer tüm toplumların davranış tarzını inceleyecekseniz sosyolog ayeti de denir. Dolayısıyla bu ayet bir emir veriyor. Gezin, dolaşın yeryüzünü, yaratılış nasıl başlamış, inceleyin. Peki, Kur'an'ın bu emrini Müslümanlar yerine getiriyor mu sizce? Şu anda baktığımızda, yoksa bu emri kim yerine getiriyor, kim tutuyor diye bir soru bırakayım akleden kalbinizin ortasına.